ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله للنبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. حمد صلاة کے بعد معزز سامعین کرام رفیقان ملت، گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے بیت اللہ شریف کی تعمیر اور بیت اللہ شریف کو جو تقریباً 12 دفعہ تعمیر کیا گیا ہے اس کا ایک اجمالی خاکہ سماعت کیا، اور بیت اللہ شریف کی بے حرمتی میں یزید طلیق نے کیا کیا کارنامے کیے وہ واقعہ حرہ کی تفصیل آپ حضرات کے سامنے گزشتہ دنیا عرض کر دی گئی. حیات محترم، بیت اللہ مکہ مکرمہ کی تاریخ کے بعد آج ہم آپ حضرات کے سامنے مسجد نبوی شریف کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے جمعے میں گنبد خضرا کی تاریخ بیان کی جائے گی. تاریخ کی مستند اسلامی کتابیں جس میں سب سے مشہور و معروف کتاب طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ، یہ مستند اسلام کی تاریخ کی کتابیں ہیں. اس موجود حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے ہجرت فرمائی، مکہ سے ہجرت کی مدینہ شریف کی طرف، اور مدینہ پاک جو سرکار علیہ السلام پہنچے ہیں تو جیسا کہ آپ کے سامنے بارہا یہ مسئلہ کر دیا گیا کہ سرکار کی آمد سے پہلے، یعنی مدینہ پاک آنے سے پہلے، مدینہ میں اسلام پھیل چکا تھا، کیونکہ مدینہ کا نام سرکار کی آمد سے پہلے یہ تھا، اور اس میں دو مشہور اور معروف اور بڑے طاقتور قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، یہ دو قبیلے تھے. ان قبیلے والوں کی پہلی خواہش تو یہ تھی کہ مدینہ کا حاکم عبداللہ بن ابی بنے، کیونکہ اس نے ان دونوں قبیلے کے اندر صلح کروائی تھی. لیکن جب اوس اور خزرج کے اثر رسوخ والے اشخاص جو اوس اور خزرج قبیلے کے بڑے ذمہ دار حضرات تھے، وہ کسی تجارتی کام کے سلسلے میں مکہ پہنچے اور ان کی ملاقات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوئی، اور وہ دار اسلام سے وابستہ ہوئے، اور جس وقت وہ دوبارہ لوٹ کر یثرب آئے تو انہوں نے دین اسلام کی خدمت شروع کر دی، جس میں حضرت اسعد بن زرع یہ بڑے جوڑ قدر صحابی اور بہت فعال قسم کے صحابی تھے، جنہوں نے بہت تیزی میں اسلام کا کام یثرب کے اندر شروع کیا، اور جس وقت یثرب کے اندر یہودیوں کی اکثریت تھی، اس دوران بھی ایک جگہ تھی جہاں پر خیبر سے کھجور آیا کرتا تھا، اور اس کھجور کو اس میدان میں سکھایا جاتا تھا تاکہ اسے چھوارے وغیرہ بنایا جا سکے. تو وہاں پر حضرت اسد بن جرا رضی اللہ تعالی، یہ تمام صحابہ کرام جو اس وقت آپ کی طبیعت میں مسلمان ہوئے تھے، ان کو لے کر وہاں پر پانچ وقت کی نمازیں ادا فرمایا کرتے تھے. اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے سے ہجرت کی اور مدینہ پاک تشریف لے آئے، تو اس وقت صحابہ کرام نے جو اسلام قبول کر چکے تھے، انہوں نے اپنے لیے بہت بڑی سعادت کی اور لاجوان عظمتوں کی بات سمجھا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب خوب دل و جان سے استعمال کیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یثرب تشریف لے آ کر یثرب کی بنجر زمین کو آپ نے مدینے کے نام سے موسوم کر دیا. جب ستار اخلاق اسلام مدینہ طیبہ میں تشریف لے آئے, اب مسجد نبوی کیسی ماری ہوئی میں آئی, اس کا ایک مختصر خلاصہ تھا فرمائیے. کیونکہ میں یاد کیا پہلے ہماری مقدس عبادت گاہوں کی مطابق آپ کا سمجھتا ہوں, اس کے بعد حج کے فضائل اور مناقب اس طرف ہو جائیں گے. حضرت محسن کے ذریعے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لے آئے تو مدینہ میں جتنے قبیلے تھے, قبیلہ حاکم, قبیلہ اوس, قبیلہ خزرج اور بنو نجار وغیرہ جتنے قبیلے والے تھے, وہ تمام سرکار اسلام اسلام کے استعمال کے کھڑے ہو گئے اور ہر ایک نے خواہش کی کہ سرکار اسلام اسلام ہمارے غریب خانے پر تشریف لے آئے اور ہمیں اللہ زبان عظمتوں کا مقام حاصل ہو جائے کہ ہم سرکار اسلام اسلام کے مہمان اور سرکار ہمارے مہمان ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو تشریف لے آئے تو ایک بیوی اس کی شکل ہے جو مسلم شہید کے اندر موجود ہے کہ سرکار کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے اور پیچھے صحابہ کرام کا جلوس تھا اور ان کی بچیاں اور ان کی پردہ پوش مسکرات چھتوں پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مشرف ہو رہی تھی, اور وہ نجات کی بچیاں اور مدینے میں جن کے قبیلے تھے ان کی بچیاں وہ وہاں پر اپنے گھروں کی عمارت پر چڑھ کے سرکار اسلام اسلام کے ناطے گنگنا رہے ہیں اور صحابہ کرام کی زبان سے ایک کلمہ رہا مرحبا یا محمد, مرحبا یا محمد, اور سرکار اسلام اسلام اسی جلوس جلوس کی سورت سرکار اسلام اسلام جو آمد نبی پاک کے اندر ہوئی. اب ہر شخص کی اور ہر قبیلے کے بڑے کی خواہش تھی کہ سرکار اسلام اسلام کا قیام ہماری جگہ پر ہو جائے, ہماری جگہ پر ہو جائے. آسم قبیلے کے ایک شخص سرکار کے مسلم کے سامنے جا کر گئے, انہوں نے سرکار سے کیا آسان میری یہ خواہش ہے کہ آپ ہمارے اس قبیلے میں مشین کرنا ہے تاکہ ہمیں یہ لازمان عظمت ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمیں مقام حاصل ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہرے ہیں. سرکار علیہ السلام نے شاہ فرمایا سنو, میری پوتنی کو اللہ نے حکم دے دیا ہے یہ جہاں پر رکھے گی میں وہیں پر قیام کروں گا, اور دیکھو میں نے اپنی محل چھوڑ دی ہے, رسی جو ہے اس کی میں نے چھوڑ دی ہے, میں نہ تو کھیت رہا ہوں نہ تو موڑ رہا ہوں, میں نے محل اس کی چھوڑ دی ہے, یہ جس میں گھر کے ساتھ سامنے جا کر بیٹھ جائے گی, جس قبیلے والے کے ساتھ جا کر بیٹھ جائے گی میرا قیام نہیں کر ہوگا. اب ہمارا قیامی وہ سرکار علیہ السلام کے حکم کو سن کر جو ہے پیچھے ہٹ گئے, اب لوگوں کی توجہ سرکار علیہ السلام کی اس مبارک کی طرف ہے اور اس لیے وہ سرکار علیہ السلام تشریف دیے جا رہے ہیں. جس قبیلے سے وہ اپنی گزرتی ہے ہر ایک قبیلے مل جاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا قیام یہاں پر ہوگا اور سرکار علیہ السلام کا سجاوا یہاں پر اٹھایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی رحمتوں کا مرکز ہمارا قبیلہ بن جائے گا. اب گویا کہ ہمارے قبیلے والوں کے جن گویا کے گر جائے اور ہمیں لاجوان خدمتوں کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی. لیکن حضرت علی رضی جس جس قبیلے سے وہ اتنی جگہ کی چلے جاتی جو آتی ہی تھی تو لوگوں کے اندر حسرت کی لہر دوڑ جاتی, لیکن جب وہ چلی جاتی تو ان کے سمانا جسم کا ایسا ہوتا کہ اس طرح کے جان نکال دی گئی ہے اور وہ اتنی چلتی ہوئی بنو نجار کے اس قبیلے کے اندر داخل ہو گئی کہ جہاں پر بنو نجار کے قبیلے والے سارے حالات موجود تھے اور اللہ رب العزت نے یہ لاجوان محنت سے قبیلہ بنو نجار کو مستقبل فرما دیا. اور جس پر اونٹنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قبیلہ بنو نجار کے درمیان پہنچی تو ان کی مسکراہٹ, ان کے مرد, ان کے بچے سب نکل کر راستے پر آ گئے اور سرکار اس قلعہ کے سامنے استقبال کرنے لگے. اونٹنی آئی اور وہاں پر بیٹھ گئی, بیٹھنے کے بعد لوگوں نے خوشی کی اور مسرت کی لہر اور کری کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہمارے طرف ہوا. لیکن سرکار کے ساتھ کے اندر ایمان میں صاحب لکھتے ہیں کہ اونٹنی نے دوبارہ قیام کیا اور دوبارہ کھڑی ہو گئی اور دوبارہ کھڑی ہو کر پھر چلنا شروع کر دیا. اب ہم نے جان کی گویا کے لوگوں کی حالت گویا کے بیزار ہو چکی, اب پھر ہو رہا ہے کوئی سجاگ کر رہا ہے کہ اونٹنی اب بیٹھ گئی تھی اب دوبارہ ہی آگے چلی جائیں گے, نہ جانے کا قیام کہاں پر ہوگا. وہ اونٹنی آگے گئی ہے پھر اس نے مڑ کے پیچھے کے مکان کو دیکھا اور وہ دوبارہ لوگ اس جگہ پر آئی جہاں پر وہ پہلی دفعہ دیکھی, اور وہاں پر آ کے وہ اونٹنی دوبارہ بیٹھ گئی اور جب اونٹنی دوبارہ بیٹھ گئی سرکار نے اسلام اسلام نے اس کی ماہر کو پکڑا اور سرکار اسلام نے راج بند کہا یہاں پر سب سے قریب کس کا گھر ہے, یہاں پر سب سے قریب کس کا گھر ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یا رسول اللہ اس اتنی جا کر دیکھیے اس سب سے قریب گھر میرا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کجاجے کو اپنے گھر کی طرف لے جاؤں. سرکار علیہ السلام اتنی صبح کے تشریف فرما ہوئے اور کہا کہ ٹھیک ہے تم لے جاؤ. اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس کجاجے کو لے کر اپنے گھر گئے. آپ کا گھر سرکار میں ساتھ میں آتا ہے کہ دو منزلہ تھا. آپ نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا رسول اللہ آپ ایسا کیجیے کہ آپ اوپر والے منزل میں تشریف فرما ہوں اور ہم نیچے والے منزل میں رہ جائیں گے. سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ آپ اوپر والی منزل میں جائیں میں نیچے والی منزل میں رہوں گا. اب اس صحابی کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ ان کی حال گویا کہ بے حال ہو گئے اور عرض کی یار سمجھ یہ ہم سے کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ نیچے تشریف فرما ہو اور ہم اوپر والی منزل میں ہو؟ یار سننا یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا. ہماری یہ خواہش ہے کہ کہیں ہم سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور اللہ رب العزت کے کار کے ہم مستحق نہ ہو جائے. تو یار سننا ہم آپ کی تمام کئی عظمتوں کا پاس تو نہیں لے سکتے لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ اوپر والی منزل میں تشریف فرما ہو. اگر کوئی منزل میں معاملہ پھر جائے تو وہ نیچے ہو اور آپ ہمارے سرے پر تشریف فرما ہو. لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا سرکار ان کی رسک دیکھ رہے تھے کیونکہ سرکار کے دل میں بات کی لوگ مجھ سے بار بار ملنے آئیں گے اور اگر میں اوپر رہوں گا تو مجھے بار بار تکلیف ہوگی کہ لوگ آئیں گے جائیں گے آئیں گے جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی نے کائنات ہے تو سرکار کے بعد نظروں میں یہ بات تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری پارٹنر محبت کے اندر اس بات کو گواہ نہیں کر رہے تھے. لیکن جب سرکار کی صلاح و سلام نے سخت انداز میں فرمایا کہ ابو ایوب ہم اس لیے اوپر جانے سے انکار کر رہے ہیں کہ جب ہم سے ملنے والے شب روز لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی تو تمہارے آرام میں خبر آئے گا اور ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ ہم نیچے رکھیں. آپ جب سرکار نے صلاح و سلام سے انداز کہہ دیا اور محبت اور عزت تو یہی چاہتی تھی کہ سکون اور امر و خوف اور ادب کے تحت آپ نے سکون کو اختیار کر لیا لیکن دل اس بات کو مان نہیں رہا تھا کہ سرکار نے صلاح و سلام سے ان کو ہم کیسے رہیں گے. سرکار اپنے ساتھ لے ان کی جب بیوی نے ان سے کہا کہ کیا بات ہے سرکار اگر اوپر فرما رہے ہیں رک جانے کو رکنے میں کیا ہوتا ہے؟ اگر طیب انصاری نے فرمایا کہ تم کیسی بات کرتی ہے کہ ہم سرکار کے سر کو رکھیں کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت علی جب نبی پاک نے فیصلہ فرما لیا تو جہاں پر سرکار کا بستر لگا ہوا تھا تو اس بھی سیٹ میں لوگوں نے اپنا بستر نہیں لگایا بلکہ وہ کونے میں ہو گئے اور رات سے سوئے بھی نہیں اور ایک کونے میں اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھ گئے اور اسی وجہ سے کہیں اوپر شور نہ ہو جائے کہیں اوپر کو دے کر لکھ لیا علی باغ نہ ہو جائے اور سرکار پاکستان کے آرام میں علی باغ میں خلل وانے ہو جائے. یہی بات ان کے دل میں گویا کے موجود تھی اور اللہ رب العزت نے ساری باتیں اپنے حبیب کو بتا دی. اس طرح اب ہوا یہ حضرات گرامی مغل سلیے پانی گر گیا اور وہ چھت گویا کے آج کسی کو ہوا نہیں کرتی تھی کہ جتنے دیر پانی رک جائے اور اوپر کا پانی اوپر رہے نیچے سے وہ نہ پڑے. لیکن حضرات گرامی جب وہ سردیوں کی راتیں بھی تھی اور وہ پانی گر گیا تو اب حضرت ابو ایوب انصاری تاریخ میں لکھا جاتا ہے تو ان کی حالت گویا کے آپس سے باہر ہو گئی. اب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اس حرکت کی وجہ سے کہیں سرکار کے آرام میں خلل نہ آ جائے. مورخین لکھتے ہیں آپ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جس طرح کے موسم خزاں میں پتوں کی حالت ہو جا سکتی آپ بالکل افسردہ ہو گئے اور آپ کے پاس سب سے مہنگا قسم کا گویا کے چمبل جس کو ہم کہتے ہیں گلاس تھا وہ آپ نے فوراً پانی کو پلا لیا. پانی کو سوکھ گیا لیکن وہ گلاس جو تھا وہ کمبل جو تھا جو اوڑھنے کا ہوتا ہے سردی کے علاقے میں وہ بھیگ گیا. اب وہ استعمال کے لائق نہ رہا پانی تو سوکھ گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے. اب پوری رات حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بغیر اس چیز کی گزاری کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کمبل کو لے کے نیچے اتریں. اب نیچے اترے تو پھر سرکار نے شراب نام کی آپ جائے آرام میں خلل واقع ہو جائے یا پھر کوئی شور شرابا آپ نے پانی کو سکھانے کے بعد اپنی جگہ پر آ کر اپنے لیے بچوں کے ساتھ وہاں پر گیا تو آپ کشی فرما ہو گئے. صبح کا وقت ہوا تو سرکار نے شراب کے سامنے خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ ایوب ہمارا سامان اوپر لے جاؤ ہم اب اوپر ہی کریں گے ہمارا سامان اوپر لے جاؤ اور ہم قیمت ہوں گے حضرت علی بن حارث رضی اللہ عنہ فوراً سارا پانا اٹھا کر جو ایک اوپر والی منزل میں تھا اور سکار کے اوپر تشریف فرما ہو گئے اور حضرت علی بن حارث رضی اللہ عنہ خود کھانا بنانے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے لے جا کے سکار کی سلام سلام کی بار بار پیش کرتے لیکن کسی کی ضرورت نہ ہوتی کہ جب تک پریاس تناول نہ کرے اس سے پہلے کوئی کھانا نہیں سرکار کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کو تناول کرواتے اور کاتب نے ساتھ میں بھی ہے ابن کثیر نے بدایۃ النہانے میں لکھا ہے کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کھانا بچ جاتا یا وہ روٹی بچ جاتی جہاں پر سرکار نے ہاتھ لگائے ہیں اس کھانے کو نیچے لانے کے بعد حضرت ابو علی بن مسائل اسی جگہ سے کھاتے تھے جہاں سزا تھا سرکار نے جہاں سے تناول فرمایا تھا اسی جگہ سے متعین فرماتے اور سرکار کا بچا ہوا کھانا تناول فرمایا کرتے تھے پورے سرکار علیہ السلام صاحب جی خدمت اقدس کے اندر بڑا پیش کیا جاتا تھا المختصر اور سرکار علیہ السلام کے یہ ہر قسم کی جو دور کے لحاظ ان سے ہو سکا انہوں نے آرائش اور سرکار علیہ السلام کی سہولت کے لیے پیش کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسجد کا قیام ہونا چاہیے اس لیے کہ مسلمانوں کی بستیوں میں جو مسلمانوں کی علامت ہوتی ہے وہ مسجد ہوتی ہے اس لیے جس علاقے میں مسجد ہے جس کو ہندوستان کا علاقہ دیکھ لیجیے جہاں پر مسجد نظر آتی ہے ہمیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے یہاں پر مسلم آبادی ہو یا مسلمان رہتے ہیں تو مسجد مسلمانوں کے تشخص ہے ان کے ممتاز اور ممیز شو ہے جس سے مسلمانوں کے وجود کا پتا چلتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک تشریف لے آئے تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اب ایسی جگہ لی جائے جہاں پر مسجد کا قیام کیا جائے مسجد تعمیر کی جائے حضرت اسدین جگہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہوا کے سامنے جو خیبر سے لائی ہوئی کھجور کھجور جہاں پر اس کو سکھا کر چھوارے کی صورت میں تبدیل کیا جاتا تھا وہاں پر اپنے اس دور میں جو مسلمان ہوتے ان کو لے کر آپ جماعت کرا کرتے تھے تو وہ جگہ کسی یقین بچے کی تھی اور وہی جگہ بتا رہے صلی اللہ علیہ مسجد النبوی کے لیے متعین فرمائی کہ یہاں پر ہم نمازیں پڑھا کرتے تھے یہی جگہ مسجد النبوی کے لیے متعین کر دی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کے لیے جگہ متعین کی تو جب پتا چلا کہ دو یقین بچے تھے جو حضرت اسد کی پروری میں تھے کہ ان کو پالا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا ان بچوں سے قیمت کا تقاضا کرو اور اس قیمت کو معلوم کرو کہ جناب یہ زمین کی کتنی قیمت ہے اور ان بچوں کو ادا کر دو یہ بات ان بچوں کو پتا چلی بچے تھے انہوں نے کہ حضور ہم آپ سے قیمت نہیں لیں گے ہم اس قیمت کو نہ پہ رکھتے ہیں کہ چلتے رہے تو قیمت کو ہمیں دو لیکن سرکار کی صلاح کے سامنے ظاہری معاملہ یقین کا حق نہ جائے آپ نے صحیح اور صدیق اکبر کو شو پوچھا اور کہا صدیق جاؤ جتنی وہ قیمت رہے اپنے جیب سے بات ہوگی اور آج مسجد النبوی میں قیامت تک ان شاء اللہ مسلمان نماز پڑھیں گے اور اس کا ثواب حضرت سیدنا صدیق اکبر کو پہنچے گا کیونکہ مسجد النبوی کی زمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خرید فرمائی اور آپ نے ان کو دیا کہ رقم دی اور رقم دینے کے بعد اس جگہ کو خریدا گیا اور پھر اس پر اللہ تعالی کام شروع ہو گیا سب ہجری میں کام شروع ہوا اور سات مہینے مسجد النبوی الحمدللہ ہماری یہ وجود میں آئی اور اس میں ہوا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو کھنڈرات تھے اس کو مٹی کے ذریعے لیول کرنے کے لیے صحابہ کرام سے کہا اور خود اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس میں موجود تھے کچھ جگہ پر پانی تھا جو سیم کرتا تھا اس پانی کو سکھایا گیا اور کچھ جگہ پر مشرکین کی قبریں تھی اس پہ سرکار نے فرمایا ساری قبروں کو اکھیڑ دو ساری قبروں کو اکھیڑ دو اور ساری قبریں اکھیڑ دی گئی اور ان کی ہڈیوں کو نکال کر کہیں دور لے جا کے پھینک دیا گیا اور زمین کو بالکل مسمار کرتے ہوئے بالکل سیدھا کر دیا گیا اب اس میں حضرت گرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو علی بن سائی یہ اونٹنی وہاں پر رکھی تھی جہاں پر آج مسجد نبوی شریف کا جو پہلا گیٹ تھا جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کی قریب سے جو پہلا دروازہ ہے باب النساء کی طرف سے وہ دروازہ تھا جہاں پر اونٹنی آ کر رکھی تھی اور اسی کے دائیں پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا مقام تھا حضرت ابو ایوب انصاری کے مقام کے نیچے صحابہ کرام نے مٹی کو کا خمیر بنایا اور اس کے بلاک تیار کرنا شروع کیے تاکہ مسجد کی عمارتیں تیار کی گئی سرکار علیہ السلام کے دل میں خواہش تھی کہ مسجد کتنی ہوتی ہو, کتنی عریض ہو, اس کا نقشہ کیا ہے. جبریل نے آپ کا سارا نقشہ بتایا کہ آپ کا رب کہتا ہے کہ دیواریں اتنی پھٹی ہونی چاہیے, شہر اتنا وسیع ہونا چاہیے, اس کی چھت اس انداز میں ہونی چاہیے. یعنی مسجد نبوی کا پورا نقشہ اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین لے کر آئے. اور سرکار اس بات خیال نے اپنے ہاتھوں سے بلاک لے کر مٹی کا خمیر بنانا یا جناب خلیج کی شاخوں کو کاٹ کر اس سے چھت پانی کرنا, اس میں سرکار اس طرح کا سلام ساتھ ساتھ پیش تھے. اور جب پینے اٹھا کر اللہ کے دوسرے صحابہ کو دینا تاکہ وہاں سے دیواریں قائم کی جائے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں سے نیچے اٹھا کر لایا کرتے تھے اور صحابہ اسلام کو دیا کرتے تھے کہ لیجیے اور دیوار بنائیے. اور سرکار کے اس دیکھ جذبے کو دیکھ کر صحابہ اسلام نے بڑی محبت اور جوش کے ساتھ حضرت گرامی اس کو تعمیر کیا. اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے مشرق کی طرف دو حجرے بنائے جو اجواء کی ملاقات کی تھی, کیونکہ مشرق کی طرف اس لیے بنائے تھے, قبلے کی جانب نہیں بنائے, مشرق کی طرف اس لیے بنائے تھے سرکار نے کہ اس وقت تحویل قبلہ نہیں ہوا تھا, یعنی اس وقت بیت المقدس کی طرف ہی مل کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ دن تحویل قبلہ سن دو حجری میں ہوا اور مسجد نبوی سن ایک حجری ہماری مسجد میں آئی ہے, اور بیت المقدس سے چہرہ پھر کر بکریا کی طرف سن دو حجری میں ہوا. تو یہ صحابہ کرام اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف مل کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے, اور اسی جگہ پر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب دو حجرے قائم فرمایا اپنے افراد مبارک کی طرف, اور مشرق کے دائیں طرف سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے چبوترا بنایا جس کا سارے شفا کہا کرتے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم اور تحصیل حاصل کرنے والے صحابہ کرام جس سرکار سے بس لینے آیا کرتے تھے, کہ سرکار نے ان کے لیے چبوترا بنایا تھا کہ وہاں پر وہ تشریف فرما ہوتے تھے اور سرکار علیہ السلام ان کو بس دیا کرتے تھے. یہ مختصر خلاصہ تھا, خلاصہ تھا حضرات جانب مسجد نبوی شریف کا. پھر جب تحویل قبلہ ہوا سن دو ہجری میں, تو پھر مسجد نبوی کی اس جگہ کو جو دیوار قبلہ سن تھی اس جگہ کو پڑ کر کے مغرب جانب کے قبلہ کی سن کو کر دیا گیا, یعنی مکہ مکرمہ کے طرف بیت المقدس کو ہٹا کر اس طرح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مسلح قائم کروایا اور صحابہ کرام نے وہاں پر نماز ادا شروع کی. مسجد نبوی کی حیثیت کے بارے میں تورات اپنے ساتھ کے مصنف لکھتے ہیں کہ دیواریں بالکل کچی تھی کہ جس پر صحابہ کرام سر یا جسم نہیں لگایا کرتی تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دیوار گر جائے, یعنی اتنی کچی دیوار تھی. اور چھڑ جو تھی وہ کھجور کے پتوں کی تھی اور کھجور کی شاخوں کی تھی, کہ جب بارش ہو جایا کرتی تھی تو بہت تیزی میں پانی اندر آتا تھا, بہت تیزی میں پانی اندر آتا تھا. تو صحابہ کرام نے یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان پیسہ جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں, اور آپ یہ دعوت دیں گے کہ اس چھت کے اوپر بہت ساری مٹی ڈال دی جائے تاکہ یہ چھت جو پانی اس لیتا ہے وہ نہ اترا جائے. نبی پاک نے فرمایا نہیں, مجھے یہی چھت پسند ہے, مجھے یہی سب پسند ہے, میں نہیں چاہتا کہ کوئی مزین کر دی جائے. اور ہر آخر گرامی اس لحاظ سے مسجد نبوی کی چھت کو اسی سیت پر اور اسی حیثیت پر کام کر دیا گیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اشتیاق کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے آغاز اور قائم کا جب اعلان کرا دیا گیا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ بات کو اشارہ فرمائی کہ جب نماز کا وقت ہو جا کرے آپ مسجدوں میں آ جایا کرو, سفید باندھ لیا کرو. اور حضرت بلال سے یہ کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جایا کرے میں مسجد میں موجود ہی رہنا ہوں, آپ نے اقامت کہہ دینا, آپ نے اقامت کہہ دینا ہے. اور حضرت بلال ہوا ہی کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز کا وقت ہوتا تو اپنے حجرے میں تشریف فرما ہوتے, صحابہ کرام صفوں میں آ کر دیکھ جاتے کہ کون سا تشریف فرما ہے, اس وقت دیکھ جاتے. اب مسلح پر سردار نہیں ہوتے, سردار اپنے حجرے میں ہوا کرتے تھے. اب حضرت بلال قیام کرتے اور تکبیر شروع کرتے, اللہ اکبر اللہ اکبر, سردار اپنے بستر سے اٹھتے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, سردار اپنے آپ کو سمیٹتے, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اس کلمہ کو پہنچتے سردار قیام فرما چکے ہوتے, اور جب حضرت بلال حی علی الصلاہ حی علی الفلاح قام بالصلاہ پہنچتے تو سردار علیہ الصلاۃ والسلام صفے میں آتے آ رہے ہوتے. یعنی سردار جو آنے کا انداز یہ تھا کہ جب حضرت بلال حی علی الصلاہ یا قام بالصلاہ کے کھول میں پہنچے, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار بھی مسجد میں ہو اور صحابہ کرام اللہ حضرت کھڑے ہو گئے, کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ ایک بدتمیزی ہوا چل پڑی ہے جو ادب کے خلاف ہے, بات ادب کے خلاف ہوتی ہے تو کمی بھی ہوتی ہے, وہ بدتمی بھی ہوتی ہے. تو سرکار نے بھی اللہ حکم کا قیام نہیں فرمایا اور اللہ اکبر کا سرکار مسجد میں نہیں آئے بلکہ بلال کے اندر اللہ صلاح صلاح کی طرف آؤ, صلاح کی طرف آؤ, جماعت قائم ہو چکی ہے تو یہ کس دن ہوتا ہے مقتدی کے بلانے کا. اور اس سے سرکار صلاح السلام اپنے ہجرے سے نکل کے آ جاتے اور امام اعظم ابو حنیفہ اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت اللہ علیہ وسلم. اور امام صاحب کی جو ایک حدیث سے کئی کئی ہزار مسئلے نکال دیتے تھے. تو آپ نے اس کا مسئلہ نکالا کہ سنو سرکار کی اس ادائے مبارکہ کا, کیونکہ سرکار کی ہر حرکت اناج امت کے لیے صلاح و تعلیم ہے, تو سرکار نے یہ کیوں متعین کیا کہ مسلے کو پہلے نہ ہوتے اور ہزاروں بعد میں سی جاتے. تو امام اعظم فرمان میں اس سے تین چیزیں ثابت ہوتی ہے کہ جب مقتدی مسجد میں موجود ہو امام مسلے پر نہ ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو موزوں اقامت دینا شروع کر دے, اور امام جب پیچھے سے آئے تو جس سب کو امام کراس کرے جس سب کو امام کراس کرے وہ سب کھڑی ہوتی چلی جائے, کیونکہ امام داخل ہوا سب سے پچھلی سب سے داخل ہوا کام ہو رہے تو پچھلی سے کھڑی ہو جائے, اس کے بعد امام مسلے پر آ جائے تو ساری سب سے کھڑی ہو جائے جب تک اقامت کھڑی ہو جائے. تو اس پر یہ ہمارے مسلمان اگر ایسا کیا جائے بہت اچھی بات ہے. دوسری صورت امام اعظم نے فرمایا کہ محراب سے اگر دربانا ہو اور امام سامنے سے آ رہا ہو اور موزن اقامت کر رہا ہو تو اس وقت امام کی تعظیم میں بھی اور اس قول کی تعظیم میں بھی امام کو دیکھ جو آ رہا ہوگا امام کو دیکھ پوری مسجد کھڑی ہو جائے اور وہ نماز کی تیاری کر دے. اور تیسری کیفیت امام اعظم نے بیان فرمائی کہ امام باہر نہیں ہے اور امام کو بھی باہر ہے بلکہ امام بھی مسجد میں ہے, موزن بھی مسجد میں ہے اور نمازی بھی مسجد میں ہے, اب کس وقت کھڑا ہونا چاہیے. تو امام اعظم فرمائے اللہ اکبر پر نہیں کھڑے ہوں گے, اشہد اللہ پر نہیں کھڑے ہوں گے آپ, اشہد ان محمد رسول اللہ پر نہیں کھڑے ہوں گے آپ, بلکہ آپ حیال الصلاہ کے وقت میں آپ اپنے آپ کو جمش دیں گے اور ہلنا شروع ہوں گے اور حیال الصلاہ کے وقت آپ قیام کریں گے کیونکہ مؤذن آپ کو سنا دے رہا ہے حیال الصلاہ نماز کی طرف آؤ, حیال الصلاہ صلاح کی طرف آؤ, قد قامت الصلاہ تحریف اقامت ہو چکی ہے جماعت کھڑی ہو چکی ہے, تو یہ وہ قیام کا امر ہے تو اس وقت قیام کرنا مستحب ہے. اور یہ باادب مسلمانوں کا طریقہ چلا رہا ہے, پہلی سب میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے آپ, تو بعض میں کہتے ہیں ہم پہلے سب اس لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ سفید درست ہو سکے. کیا کہا جاتا ہے؟ سفید درست ہو سکے. میں کہوں گا معذرت کے ساتھ سفید تو آپ کا درست کرنا بہت آسان ہے, اس لیے کہ سفید اسی ہوتی لائن پتا ہے تو جناب کہاں کو درست کرنا ہے. حضرت امام اعظم کے دور میں یا صحابہ اکرام کے دور میں تو سفید کے پتا نہیں ہوتا تھا کہ کہاں سیدھا کرنا ہے. اس وقت حضرت امام اعظم نے اللہ اکبر کے قیام کو فتویٰ نہیں دیا. یہ بات تو آج آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اکبر پہ کھڑے ہو کر ہم سفر سیدھی کرتے ہیں, تو آپ کے سفر سیدھی کرنے تو بہت آسان ہے, اس لیے کہ پتا بچھا ہوا ہے آپ کو پتا یہ سیدھی سب کی لائن ہے. تو آج اگر آپ آخر میں کھڑے ہو جائے تب بھی سفر سیدھی کی جا سکتی ہے, لیکن امام اعظم کے دور میں جس وقت سفوں کی کوئی نشاندگی نہ تھی, کوئی پتا کوئی لائن کوئی چٹائی نہ ہوا کرتی تھی, اس وقت حضرت امام اعظم نے اس عضو کو مضبوط نہیں رکھا بلکہ سرکار کی عظمت کو مضبوط رکھا کہ سرکار نے نماز کا قیام اور جماعت کے لیے قیام کا حکم اور اپنی حرکات مبارکہ سے کیا ثابت کیا کہ جب بلال کہتے ہیں حی علی الصلاہ تو سرکار حجرے سے نکل کے آ جائے. حی علی الصلاہ لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ اکبر کے نام پر تم کھڑے نہیں ہوتے ہو اور حی علی الصلاہ کے نام پر کھڑے ہو جاتے. میں نے کہا نبی سے بات کرو تو سرکار سے کہو, اس لیے کہ سرکار اللہ اکبر پر نہیں آتے تھے اندر بلکہ جب بلال کہتے ہیں حی علی الصلاہ فلا کی طرف آؤ. اور عقل سے اگر سوچے تو اللہ اکبر پر قیام نہیں ہوتا کیونکہ اللہ اکبر کا معنی اللہ بڑا ہے, الحمدللہ اللہ بڑا ہے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور رسول بندے. لیکن یہ کہا گیا اللہ کی طرف آؤ تو آؤ کا معنی کھڑے ہو جاؤ, سلاد کی طرف آؤ یعنی کھڑے ہو جاؤ, کب قام الصلاۃ نماز کھڑی ہو چکی ہے. تو اس وقت قام الصلاۃ جب کہا جائے تو اس وقت کتے کھڑی ہو کر پوری طریقے سے صحیح کر دی جائے. اور اس سرکار کے اعمال مبارکہ کا خلاصہ تھا اور سرکار نے صحابہ کو وصیت فرمائی تھی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے آپ سفید درست کر کے بیٹھ جایا کریں, اور جب مؤذن بلال کو یہ حکم دیا کہ آپ اقامت شروع کر دیا کریں, اور یوں ہی ہوا کرتا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت موجود ہے کہ جب آپ مصلے پر موجود ہوتے تو اللہ اکبر پر نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا یا حی علی الفلاح کہتا تو اس وقت کھڑے ہو جایا کرتے تھے. یہ بات میں ان سے کہہ رہا ہوں جو امام اعظم کے ماننے والے ہیں, جو امام اعظم کے نام پر اپنا منافقانہ مشن چلائے. ہر چیز میرا خطاب ہم سے نہیں ہے, میں سرکار کی اداؤں کی نقل کرنے والے ان محدود سے خطاب کر رہا ہوں. اور حضرات گرامی, یہ مسئلہ کوئی اتنا شد مت کا نہیں ہے کہ اس پر اتنی زیادہ لے دے کی جائے, لیکن اس مسئلے کو اجاگر میں یہ کر رہا ہوں کہ جو بےچارے صحیح عمل کرتے ہیں ان کو بھی غلطی کہا جاتا ہے. جو صحیح عمل کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کھڑا ہو رہا ہے, اس کو غلط کہا جا رہا ہے. اور خود جناب کھڑے ہو گئے اللہ اکبر پر, ان سے کہا جناب اس کے پاس سینکڑوں حدیثیں بھی ہیں, دلائل بھی ہے, وہ بےچارا کھڑا ہو جائے تو بارہ اسلام سے خارج, اور آپ کے پاس مکری کا قول مکری جس کے بارے میں مولانا کہتے ہیں کہ پہلے سے اور فتاوی الرنجیز ہمارے مسلم کی مستند کتاب ہے, اس میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ جب نمازوں میں اقامت شروع ہو جائے اور بندہ مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو خبردار وہ بیٹھ جائے, بیٹھ جائے, اور جب موسم علیہ السلام کے وقت پہنچے تو اس وقت وہ قیام کرے کہ دعا کیجیے اللہ ہمیں تعصب ہر گرمی مال کی محبت سے بچائے اور دین کی سمجھ عطا فرمائے. جس طرح سرکار نے طریقہ بیان فرمایا اس طریقے کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مسجد نبوی شریف کی جو ہم نے تاریخ کا خلاصہ بیان کیا, دعا کیجیے پنس مسرت اور معزز عمارت کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں مستفید فرمائے. اور مسجد نبوی میں جتنے حضرات حاضری دیتے ہیں اللہ رب العزت تمام کی حج کو عبادات کو مبرور فرمائے, اور ہمیں بار بار اس مقدس عمارت کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں آپ حضرات کے سامنے گنبد خضرا اور مبارک اور گنبد بنانا کیسا ہے اس کی مکمل تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.